ไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรปล่อยตามความรู้สึกลุยเข้าไปแม้หนทางจะมีโหดร้ายเพื่อให้เราก้าวผ่านลงไปที่เราได้แต่เหยียบไม่เคยต้องแบกรับอาจมีน้ำตาเรื่องหัวใจอ่อนไหวและคงคืนเรื่องราวมากมายอันตรายแต่เธอช่วยฉันให้ลุกขึ้นมาไม่มีแม้คำพูดจาคือวันที่เรามองตาก็เข้าใจฉันฝันฉันลงฉันแพ้แม้ฉันจะทำอะไรแต่เธอก็หายใจแม้จะร้ายหรือดีแม้จะยากจะเย็นแค่ไหนขอบใจที่มีเธอไม่รู้ไม่สนไม่คิดว่าเธอจะทำอะไรบอกมาฉันจะไปคนละฟ้าคือนอน Słyszę, że szykuje się Wielka Noc ze strefą rock'n'rolla Wolną od Angola i doktorem Wilczurem. 来，光景放开脚看，某买安慰尽无闻，不贪提出太短，写带更远真迷谈，为了我懂开难，龙浪提力变那路，光景速太再困，你问 Dzisiaj to będzie naprawdę zagwozdka. Trochę było problemów, kłopotów z dzisiejszym leitmotivem, bo tyle okazji do świętowania, bo to na przykład święta, więc mógłby być jakiś taki tradycyjny, świąteczny leitmotiv zadyma przed zadumą. Mogłoby być. Wcześniej słuchacze donosili na przykład, że dzisiaj, 29, Dzień Metalowca. O, to na przykład mógłby być leitmotiv owczarek i owca, czczą Dzień Metalowca. No ja postanowiłem jednak rozczarować i zawieść wszystkich. Dzisiaj leitmotiv zupełnie z niczym niezwiązany, a mianowicie gitary i klawisze usłyszę. Dzięki temu już ten pierwszy zespół, jak było słychać, chociaż nie wszyscy oczywiście mogli się zorientować, ten tajski zespół o jakże pięknej nazwie Lomosonic albo Lomosonic. No nie wiadomo, czy to nie po angolsku wymawiane. No a w strefie rock'n'rolla wolny od Angola jednak nie po angolsku obowiązuje. Jakże pięknie wpisał się w ten leitmotiv gitary i klawisze usłyszę, bo cóż lepiej by pasowało jako płodozmian do ewentualnego Dnia Metalowca niż klawisze. No dobrze, to zespół Lomosonic również po tajsku zapisujemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka / wolna strefa, żeby każdy wiedział, co jest grane w audycji, no chociaż to do końca nie jest możliwe. Przypomnę też, że można pisać, ale z tym jest też pewien kłopot i szkopuł jest generalnie rzecz biorąc, bo dzisiaj pisane za tydzień odczytane. No taki tryb produkcyjny audycji, więc można by wyprzedzać myśl doktora Wilczura i jakoś tak wcześniej, tydzień przed audycją pisać, albo w ogóle przed audycją i wpaść na to, co ewentualnie doktor Wilczur będzie mówił w audycji. Na to wpadła nasza stała słuchaczka Kasia, która napisała no, tydzień temu, bo sugerowałem, że można by na przykład się przeprowadzić gdzie indziej, wyemigrować, ponieważ pora słuchania strefy między 2 a 4 w nocy ze środy na czwartek trudna jest. Ale przecież są inne kraje, w których odbiór strefy nie będzie kolidował z życiem codziennym, na przykład właśnie w Tajlandii, w Bangkoku. W Bangkoku to w tej chwili jest godzina 5 godzin później w każdym razie. 5 godzin później. Kasia napisała, to jest myśl, przeprowadzę się do Tajlandii albo gdzieś w tamte rejony Azji i wreszcie o bardziej ludzkiej porze będę słuchać strefy. W każdym razie poddajemy pod rozwagę. No oczywiście w każdej strefie płodozmian musi być, więc było trochę elektronicznie, mam nadzieję, wypełniając leitmotiv, to teraz będzie zupełnie co innego. No a dlaczego? Dlaczego akurat taki zestaw muzyczny będziemy grali? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No to w takim razie pozostaje mi tylko przedstawienie tego słoweńskiego tym razem zespołu. Oczywiście wszystko w ramach płodozmianu i już każdy będzie wiedział i zapamięta na całe życie, co to jest ska. Zespół Pretty Gary. Samo my, pomogą, to karbonamo. Bez was, te gry, te gry, przedniczne zbyt. całą polityka. Swobody, całą polityka. Nie mamy czasu na siebie, całą polityka. My czujemy ze stosy, ze wyzdy. Damy kraj stąd ty. Za to odpłynie oczy. Lękrat przeżyny. Całą polityka. Raz myślałem o całą polityka. Rozumiem o całą polityka. Zmoc drastny całą polityka. Zmoc ręczny. Przypomnę tylko, i tak oczywiście nikt nie zapamięta, bo kto by to wszystko spamiętał, ze Słowenii. O, to się jeszcze da zapamiętać, ale że zespół Pridigari, co oznacza po słoweńsku kaznodzieje, o, z tym może być trudno. Jakoś tak ten zespół się przewija, jeśli chodzi o słoweńską muzykę. Widocznie muszę mieć do niego jakieś szczęście. To chyba już trzecia płyta, którą wałkujemy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zresztą ostatnie dziecko tego zespołu, co nie znaczy, że noworodek. Wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Tym razem nie podam adresu, żeby mieć coś do powiedzenia w następnym wejściu. Dzisiaj co prawda gramy zgodnie z leitmotivem gitary i klawisze usłyszę, ale też może trzeba będzie jakoś uczcić dzień metalowca, bo podobno przypada właśnie dzisiaj, 29 marca. No co nie znaczy, że teraz, bo oczywiście na to trzeba zasłużyć. No to Kasia jeszcze raz, bo oczywiście tylko stali słuchacze piszą do strefy. O tak, dzień metalowca koniecznie trzeba święcić. Ja obchodzę go co roku już ponad połowę swojego życia. Choć od dawna nie jest to jedyny gatunek muzyki, którego słucham, to obchodzę tak z sentymentu. No ale na metal trzeba sobie zasłużyć. Co prawda moglibyśmy dzisiaj grać zgodnie z leitmotivem Owczarek i owca czczą dzień metalowca, ale no jakiś płodozmian musi być. A przypomnę, że tym właściwym leitmotivem jest gitary i klawisze usłyszę. No i teraz chyba będziemy wypełniać ten leitmotiv pod kątem klawiszy. Dostaliśmy od Krystiana z Bawarii. Tradycyjnie to nasz wielki kumotr strefowy, który nam tutaj podsyła w ramach jednej wielkiej, no aż patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, co i rusz jakieś nowe muzyczne podarki, ale Krystian ma jedną zasadę. Nigdy nie przysyła twardej, mocnej, ciężkiej muzyki niemieckiej, gdyż chciałby udowodnić doktorowi Wilczurowi i słuchaczom, że Niemcy potrafią być finezyjni, miękcy, subtelni i tak dalej. No i mamy, jak sądzę, drugą już w audycji płytę wykonawcy, który zwie się Kasper. Miałem do tego list, który przysłał Krystian, ale gdzieś mi się zawieruszył po drodze, ale z tej płyty jeszcze będziemy parę zestawów grać, więc na pewno do tego czasu znajdę. A więc, meine Damen und Herren, Kasper. Eine Uzi wiegt ne Tonne, Seele 29 Gramm. Wieder hört Schimpane, macht Alarmanlage nach. Strahlen an, Wahrzeichen in Landesflaggenfarb. Satan trägt weder Prada noch Primark, sondern Orange. Yeah. Champagnerflaschen, bester Jahrgang, verdammt. Party Sala 84, alle Kameras sahen. Was ein unendlicher Spaß. Nimm in der Menge dein Bad. Lach für den Teppich, jetzt wird jeder mal Star. Schmeiß das gottverdammte Flutlicht an. Lass es alles sehen durch die Bank. Und alles ist erleuchtet. Alles, alles, alle Linsen blitzen, Blicke sind gebannt. Grimm so viel du kannst. Alles ist erleuchtet. Doch wo Licht am hellsten leuchtet, werden Schatten. Nimm allein an den meisten Platz, findet Hass im Gedränge. Check den Instagram-Stream, Fett mit Klicks, was verdient. Baby mit Dagi Beat, live im Kriegsgebiet mit Tipps für Jeans. Jedes Outfit per Mausklick, kauf auch im Link das Parfüm. Wenn schon im Mittelmeer mit Schiffen her, dann bitte mit Stil. Satire wird doch nur von unten arrogant. Hier wird fröhlich oben in Logen geschunkelt und gelacht. Was ein unendlicher Spaß. Nimm in der Menge dein Wahn. Lach für den Teppich, jetzt wird jeder mal Star. Schmeiß das gottverdammte Flutlicht an. Lass es alles sehen durch die Bank. Und alles ist erleuchtet. Alles, alles, alle Linsen blitzen, Blicke sind gebannt. Grimm so viel du kannst. Alles ist erleuchtet. Doch wo Licht am hellsten leuchtet, werden Schatten. Nimm allein an den meisten Platz, findet Hass im Gedränge. Solange Licht am bloßen Händen brennen, sollen die Menschen raus und für den Frieden laufen gehen. Lass es scheinen, lass es scheinen. Doch wenn die Lichter nicht in Köpfen brennen, ist damit alleine nichts passiert oder geschehen. Lass es scheinen, lass es scheinen. In jedem Dorf, lass es scheinen. An jedem Ort, lass es scheinen. In Metropolen, lass es scheinen. Lass es scheinen, lass es scheinen. Die Besorgten besorgen mich, frage mich morgens, was es morgen gibt. Lass es scheinen, lass es scheinen. Schmeiß das gottverdammte Flutlicht an. Lass es alles sehen durch die Bank. Und alles ist erleuchtet. Alles, alles, alle Linsen blitzen, Blicke sind gebannt. Grimm so viel du kannst. Alles ist erleuchtet. Wo Licht am hellsten leuchtet, werden Schatten. Nimm allein an den meisten Platz, findet Hass im Gedränge. Lass es scheinen, lass es scheinen. Lass es scheinen, lass es scheinen. Und alles ist erleuchtet. Lass es scheinen, lass es scheinen. Lass es scheinen, lass es scheinen. Keep on glowing. Look at you, you look amazing tonight. I can see you glowing right there. One night, one life. I believe in you. Let's go. Let's go. Wir haben guten Grund, Lausitz. Will sehen, wie's an die Linse spritzt. Werfen Rosen herab vom obersten Rat. Wir sind todesgespart. Lang lebe der Tod. Verliebt. Meine Lust will, dass es uns ewig gibt. Und so singt sie ein Lied und noch ein Lied, auf dass es uns ewig gibt. Bist du auch so vergnügt? Oh, wie schön heut das Leben zu uns lügt. Und wie mein Herz vor Liebe fast verblüht. Schau, wie der Frühling heute blüht. Wszystko będzie. Będzie wypisane, co prawda nie gotykiem, tak jak na okładce tej płyty. Najnowszego zresztą dziecka wykonawcy, który zwie się Kasper, no też jakoś nawet nie pierwszy album tego wykonawcy goszczący w strefie. Jak powiedziałem, tutaj wypisane wszystko gotykiem. Tytuł tej płyty, tak jak ostatnie nagranie, zwie się Long Live the Tod, czyli Niech żyje śmierć. Na froncie okładki drut kolczasty, ale nie podejrzewam, żeby ta płyta podpadała pod jakąś ustawę. Mam nadzieję, że jacyś germaniści o tej porze słuchali i potwierdzą, że nie podpada. Chociaż no, nadzieja jest płonna, zważywszy porę. Poza tym nadzieja matką jest wiadomo kogo, więc może dr Wilczur raczej nie wyrażałby o tej porze żadnej nadziei. Kasper, tak się zwie ten niemiecki wykonawca. No i mam nadzieję, że wypełnił leitmotiv gitary i klawisze. Usłyszę, no bo jakiś płodozmian to Dnia Metalowca, który akurat przez przypadek wypada 29 marca, no musi być. A propos metalowców, no właśnie, któż to do nas teraz zmierza? W sprawie Dnia Metalowca w strefie nasz kronikarz strefowy Sify się odzywa. Dzień Metalowca popieram po dwakroć. No ale może z jakimś płodozmianem typu metal ludowy, albo czarny metal, albo pagan metal, albo industrialny metal. Ten industrialny to przerobiłbym na przemysłowy metal może. Tak. I mam taką propozycję, żeby to był zespół z Belgradu o nazwie Stwor. No cóż, może tym razem zespołu o nazwie Stwor nie będzie, za to będzie inny z Czechosłowacji. Z Czechosłowacji, doktorze Wilczurze, to tylko ta późna pora tylko cię ratuje. Nie ma już takiego kraju jak Czechosłowacja. Ach, no nie wiem, nie powinienem chyba prowadzić tak późno audycji. W każdym razie nie będzie serbskiego zespołu Stwor, ale będzie czeski zespół Szkwor. Teď máš už víc. coś w sobie masz. Tak wieś, a skuć w ósmej. Ten fej, ten w mózgu ma. Jak chcesz, zejść bez branej. Ty jeszcze przyjdziesz rok. Pijmy jak swe łódki. A za to wszystko stoi zi, jozi. Nie muszę brecieć ani se smać, a działać chyby trzeba tysiąckrát. A mogę klidnie i szalenie pić, mogę si działać co budu chcieć. Mogę być hodny, a nebo szmej, już ani nie wiem co mogę być. Ten chłop se stratil, nie wiem już kam, tohle to uznává, že v jednom pravdu má. Takhle je výhra největší, která tisíckrát se ti vrátí. Jen pro ten pocit bezpečí, pro oči zářivý. Takhle je výhra největší, která pořád ještě platí. A za to všechno stojí ži, jo ži. No i w ramach obchodów Dnia Metalowca w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola mamy to, co wszyscy Polacy lubią najbardziej, czyli czeski metal. Zespół zwie się Szkwor. Jak to się wszystko pisze, będzie na stronie. A właśnie, miałem przypomnieć konkretny adres. Proszę bardzo, polskieradio.pl/3, /wolna strefa. Tam, no jak tak sobie o tym myślę, to może drugie, może trzecie śniadanie. To będzie odpowiednia pora, żeby tę listę utworów dzisiaj zamieścić. Tytuł tej płyty Loutki. No, uczcie się czeskiego wraz ze Stefą Rock'n'Rolla wolną od Angola. Loutki to lalki, ale myślę, że tutaj chodzi o to, że jesteś marionetką. Pewnie tak śpiewają, że jesteś tylko marionetką, loutką i tak dalej. Dobrze, to czeski metal z głowy na Dzień Metalowca w takim razie. No, jakżeż inaczej mogliśmy uczcić ten dzień w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę, że można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. No ale z taką świadomością, że no, trzeba wcześniej pisać. Bo tryb produkcyjny audycji taki, a nie inny. Czasami nie ma tu doktora Wilczura o tej porze, co wszyscy myślą, że jest. No, magia radia po prostu. Nie mniej, nie więcej. Basia, nasza stała słuchaczka, donosi, a właściwie doniosła jakiś czas temu, żeby można było to dzisiaj przeczytać. Wiem, że nie ma tam pana w studiu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że udał się pan ze swoją największą palmą, która regularnie panu odbija, do Lipnicy na konkurs. Nie muszę sprawdzać, kto ów konkurs wygrał. Tyle Basia, a my w takim razie musimy jakoś dalej ciągnąć te audycje. No to na razie metalowców mamy z głowy, więc w ramach płodu zmianu coś takiego lżejszego, powiedziałbym, by się przydało, może nawet bardziej melodyjnego. No to jeśli chodzi o melodię, o, Francuzi będą idealni, chociaż no, nie o francuskiej nazwie, bo ten francuski zespół zwie się No Milk. We'll be right back. No i Francuzów też już mamy z głowy. Język francuski odhaczamy w takim razie, co prawda tylko połowicznie, ponieważ nazwa tego zespołu wcale nie wskazuje, że pochodzi z Francji. No Milk. Tak to się wszystko zwie. Oczywiście wszystko będzie wpisane, nie trzeba spijać z ust prowadzącego, a adres skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy jeszcze kiedyś podam w audycji, no żeby nie za każdym razem. To samo, bo doktor Wilczur naprawdę nie lubi się powtarzać. Odkładamy w takim razie. Nie wiem, czy cokolwiek dzisiaj zrealizowali, jeśli chodzi o leitmotiv, ale już następny wykonawca tak. Ale nie teraz będę go wprowadzał, bo przecież oczywiście jakiś kontakt ze słuchaczem, jakiś dialog powinien istnieć. O jakości tego dialogu nasz stały, no bo inni słuchacze już nie piszą do strefy, kiedy nadawana jest w takich właśnie godzinach między 2 a 4 w nocy z doktorem Wilczurem, no jakby to powiedzieć, nie zawsze bywającym w tych godzinach na żywo, Marek z Krakowa. O, doktorze Wilczurze! Doktor twierdzi, że niczym nie różni się słuchanie strefy na żywo od słuchania z puszki, aż wzburzyłem się, słysząc taki komentarz. A nie brakuje doktorowi komentarzy na żywo, a ferment intelektualny bełtany na bieżąco przez prowadzącego. No i to jest dowód na to, że nikt nie zrozumie doktora Wilczura. Chodziło mi raczej o to, że ci, którzy słuchają audycji z radia między 2 a 4 w nocy, a ci, którzy słuchają z odtworzenia ze strony audycji, czyli polskieradio.pl/trójka/wolna strefa, dostawali dokładnie ten sam produkt. Bo mogłaby powstać pokusa do twierdzenia, że no, ci, którzy słuchają na żywo przez radio między 2 a 4, no, mają łatwiej, bo zawsze mogą się wtrącić do audycji, mogą coś zmienić, a ci, którzy odsłuchują audycję ze strony, już nie. A tu przecież równość musi być, bo doktor Wilczur nie ma sumienia namawiać słuchaczy, żeby słuchali między 2 a 4 ze środy na czwartek. Ech, ale któż zrozumie doktora Wilczura? Poza nim samym, oczywiście. Wspomniałem, że kolejny wykonawca wypełni nasz leitmotiv, chociaż już wszyscy na pewno mają lekki mętlik w głowie, jeśli chodzi o to, co jest naszym dzisiejszym leitmotivem. Czy jakoś obchodzimy dzisiaj Dzień Metalowca, czyli Wilczur i Owca czczą Dzień Metalowca. Czy to właściwie już przedświąteczna audycja, zadyma przed zadumą? Nie. Przypomnę, że dzisiejszy leitmotiv to gitary i klawisze usłyszę. No i to będzie właśnie ten drugi człon, jeśli chodzi o realizację leitmotivu. Zespół pochodzi z Łotwy, zwie się Hipstokratia. Still like the same. Udało się wypełnić leitmotiv, przynajmniej jeśli chodzi o drugi jego człon. Gitary i klawisze usłyszę. To taki nasz płodozmian w stosunku do Dnia Metalowca, który podobno obchodzimy dzisiaj w audycji, no ale chyba tego do końca nie było słychać, chociaż mieliśmy czeski metal, czyli to, na co wszyscy sympatycy, zwolennicy metalu czekali. Ten zespół, no chyba muszę powiedzieć z jakiego kraju, bo po języku to nie wszyscy się zorientowali, ten łotewski zespół zwie się Hipstokratia. No i oczywiście pojawi się wypisany na skromnej drobnej, jak wszystko, aczkolwiek no pewnie trzeba będzie chwilkę poczekać, zanim dr Wilczur wstanie lewą nogą albo lewą